chocho tarja awito. SMS dear for me. Nama no sayang tuho. Molo dao ito hosia lamuki. Masiho lam ito nagpajumpa. Ape dunjo noko dahasia grabe hamalo naing buha lupa hopko naing lupa sini alai dan tarbahena masaka. Hape dunjo noko dahasia.